BNNO Radio. Internationaal. De mooiste, de beste, amigo. Mi amigo, 259. Mi amigo, 259. En ik draai platen. Doe het elke dag, want ik kan het niet laten. Ons scheepje is dan wel niet zo groot. Voor ons blijft het de allerfijnste boot. Lang op 259. We draaien door bij zon of regen. Met Mia Mio's vrolijke geluid. Het doet toch wel het allerbeste uit. Mia, Mia Migo. Mia, Mia Migo. Mia, mia amigo. Mia, mia amigo, weg, dat is het regeringsstreven. We blijven hier om uw muziek te geven. Met mia amigo's vrolijke geluid. Bent u toch wel het allerbeste uit. Mia, mia amigo. Mia, mia amigo. Mia, mia amigo. Mia, mia amigo. De hitmaker.